Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumalarınız hayırlı olsun. Allahu Teala Hazretleri bu güzel günün her türlü maddi manevi hayırlarına sizleri nail ve sahip eylesin. Konuşmamın nereden olduğunu söylemek artık adet gibi oldu. Antalya'dayız. 200 küsür kardeşle beraber efendim bir aile eğitimi toplantısında bulunuyoruz Antalya'nın güzel bir yerinde. Fakat hava rüzgarlı ve yağmurlu. Efendim size birinci hadisi şerifi Ümmü Enes radıyallahu anhadan efendim nakletmek istiyorum. O buyurmuş ki Kalet Ya Resulallah evsini. Ey Allah'ın Resulü bana nasihatte bulun, tavsiyede bulun diye Peygamber Efendimiz'den nasihat istemiş Ümmü Enes radıyallahu anha. Peygamber Efendimiz bu sahabiye hanıma nasihat eylemiş. Nasihatleri kısa fakat efendim önemli nasihatler. Onun için bu hadis-i şeriften başlamak istiyorum. Ona buyurmuş ki Peygamber Efendimiz nasihat isteyen bu Ümmü Enes radıyallahu anhaya Ühcuri el maasi ve inneha eftalül hicre ve hafızı alel faraiz ve inneha eftalül cihad ve ekseri min zikrillah fe inneki la te'tine لَا تَعْتِينَ اللّٰهَ بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ كَسْرَةِ زِكْرِهِ Sadaka Resulullah. Üç tavsiyesi var. Peygamber Efendimiz kendisine efendim gelip bir şey soran kimseye onun durumuna göre bir isteğine uygun nasihatte bulunurdu. Tabii kişinin kişiliğine göre de nasihat değişebilirdi. Aynı şeyi soranlar, aynı şekilde efendim bir şey soranlar başka cevaplar alabilirlerdi. Bu başkalığın sebebi onun kendisinin kişiliğinin ötekisinden başka farklı olması idi. Peygamber Efendimiz bu soru ve nasihat isteyen kimseye efendim buyuruyor ki Ühcürül measiye fe innaha eftalül hicre. İsyanların, günahların hepsinden uzak dur. Hicret et. Efendim yaklaşma onlara, onlardan uzaklaş. Çünkü bu hicretin en sevaplısıdır, en faziletlisidir buyuruyor. Biliyorsunuz biz şimdi rahat Müslümanlarız elhamdülillah. Allah bizi yaptığımız az ibadetlerle çok mükafatlandırsın. Büyük imtihanlara maruz bırakmasın. O zamanın Müslümanları çok sıkıntılar çekiyorlardı. Fevkalade efendim hayat memat meselesiydi o zaman Müslüman olmak. Hatta etraftaki insanlar o kadar baskı yapabiliyorlardı ki terk-i diyar etmek, hicret etmek, başka yerlere göçmek, yerini yurdunu bırakmak mecburiyeti bile oluyordu. Hatta Peygamber Efendimiz dahi biliyorsunuz hicret eylemişti. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye. Bu da İslam tarihinin başlangıcı olmuştu biliyorsunuz. Şimdi erkeklere hicret Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman tavsiye buyurulmuştu, emredilmişti. Bütün Müslümanların Efendimizin çünkü etrafında toplanması, ona hali olması, halkı olması, destek olması, yardımcı olması gerekiyordu. O olayın gelişmesinin gereği buydu. Onun için hicret etmeyenler büyük vebal altında kalıyorlardı, tehlike altında kalıyorlardı, sevap alamıyorlardı. Hicret edenler de çok büyük sevaplara sahip ve nail oluyorlardı. Tabii bu sıkıntılı durum Mekke'nin fethedilmesi, artık üstünlüğün Müslümanlara geçmesiyle, zaferlerin kazanılmasıyla değişti. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra artık hicret mecburiyeti yoktur. Yani o zaman asıl gelseydiniz sevaplı olacaktı. Artık asıl o kıymetli zaman geçmiştir. Bundan sonra hicret manevi bir hicrettir. Yani maddeten bir kasabayı, köyü terk edip başka bir yere göçmek değildir. Manevi bir hicrettir. O da günahlardan, efendim, haramlardan uzak durmaktır, hicret etmektir diye buyurmuştu ashabına. Burada da aynı şekilde tavsiye buyurmuş oluyor kendisine soru soran hanım sahabiye. Buyuruyor ki maasinin hepsinden hicret et. Maasiden. Maasi, masiyet, isyan demek. Yani aynı kökten. Asaya asi kökünden geliyor. Allah'ın emrini dinlemeyip günah işlemek isyan oluyor Allah'a. Ya emrini tutmazsa isyan oluyor ya da yapma dediği şeyi, yasağına riayet etmezse isyan oluyor. Yap dediğini yapmazsa isyan olur. Yapma dediğini yaparsa o da isyan olur. Bu tekil olarak masiyet deniliyor, isyan etmek. Çoğul olarak masiyetin çoğulu maasi geliyor. Günahlar, isyanlar demek. Yani Allah'ın emrini tutmayıp ona asi gelmeler. Yani bu çeşitten sayılabilecek her hareketten, davranıştan kaçın. İsyanların her çeşidinden uzak dur. Hicret eyle ki bu hicretin en faziletlisidir. Hani Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ondan önce ashab-ı kiram hicret ettiler. Ondan sonra da fırsat bulan hicret etti. Daha önceleri Habeşistan'a hicret olmuştu. Efendim Yemen'e hicret olmuştu. Efendim tabii onlar çok sevap alıyorlardı. Yerlerini, yurtlarını terk ettikleri, büyük fedakarlıklara katlandıkları, büyük zahmetler çektikleri için. Çünkü ibadetin kıymeti sevabının çokluğu, zahmetinin çokluğuyla oranlı. Ne kadar çok zahmet çekerse bir ibadette, ne kadar çok meşakkat, zorluk olur da onlara tahammül eder de ibadet ederse insan, sevabı o kadar çok oluyor tabii. Ondan büyük sevap alıyorlardı. Ama günahlardan da şey yapmak, efendim uzak durmak, çekinmek, sakınmak, onlardan adeta hicret etmek, günahların olduğu yerlere yaklaşmamak, o da çok sevap tabii. Bu hanıma tabii böyle tavsiye buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hepimize nasihattir. Efendim, hicretin en faziletlisi manevi olan bu hicret. Günahlardan, haramlardan, efendim Allah'ın sevmediği işlerden uzak durmak. Varsa yakınındaysa oradan uzaklaşmak. Tabii maddi hicret de gerekebilir. Efendim düşmanların baskı yaptığı, İslam'ı yaşamasına insana fırsat vermediği yerlerden İslam'ın yaşanabileceği, imanın korunabileceği, çoluk çocuğunun korunabileceği yerlere hicret etmekte. Yani her devirde gerekebiliyor. Maalesef çünkü efendim vicdan hürriyetine, inanç hürriyetine saygısız, efendim mütecaviz, gaddar insanlar olabiliyor. Biliyorsunuz bayramda bir çeşit yasa gark olduk. Kabir ziyaret eden efendim Mostar Müslümanlarını Hırvatlar efendim hücum ettiler, şehit ettiler. Efendim sokağa çıkma yasağı oldu. Büyük zulüm. Yani bütün dünyanın ayağa kalkması lazım aslında. Yani utanmıyor musunuz? Artık suh da olmuş. Kabir ziyaretine gidiyor bunlar. Yani ortada bir silahlı bir durum da yok. Nedir bu yaptığınız insaniyet dışı vahşet filan diye her yerden protestoların gelmesi lazım. Ama insanlar maalesef çifte standartlı, kendilerinin yakınlık duyduğu insanlar suç işleyince ses çıkartmıyorlar. Bu da bir vicdansızlık, ahlaksızlık tabii. Ama işte yani insanoğlunun şeyi, Müslümanların ne diyelim artık imtihanı hiçbir devirde bitmiyor. Öyle şeylerle karşılaşılabiliyor. Demek ki esas olan insanın dinini, imanını koruması, efendim günahlardan uzak durması. Peygamber Efendimiz'in bir tavsiyesi bu, o hanımefendiye. İkinci tavsiyesi ve hafızı alel feraidi fe inneha eftalül cihad. Farzlara, Allah'ın emretmiş olduğu boynuna insanın farz olan vazifelere, ibadetlere, efendim işlere devam et. Onlara sımsıkı sarıl, müdavim ol. Onları eksiksiz yap, efendim terk etme. Çünkü bu cihadın en üstün şeklidir buyuruyor. Burada da yine manevi bir şeye işaret etmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Malum cihad denilen olay din düşmanlarıyla Müslümanlara saldıran mütecaviz, gaddar, efendim insan haklarından nasipsiz, efendim insafsız, merhametsiz Müslümanlara zulmeden, efendim insafsız, merhametsiz kafirlerle savaşmak gerekebiliyor. Tarih boyunca öyle olmuş. İslam'ın ilk çıkışında öyle olmuş. Sahabe-i kirama, Peygamber Efendimiz'e, Mekke'nin müşrikleri, kafirler çok zulümler yapmışlar. Ondan sonra ordularla Medine-i Münevvere'ye hücum etmişler. Ondan sonra efendim Bizanslılar hücum etmiş. Ondan sonra tarih boyunca Haçlılar vesaire böyle bu zulümler olmuş. Tabii o zaman Müslümanın da kendisini savunma hakkı çıkıyor. Hani bir de usta hırsız ev sahibini bastırır derler. Bir atasözümüz var. Bir de Müslümanları efendim kılıçla, cihatla suçlayanlar var. Yani bunlar kılıç kullanıyor, efendim cihat ediyor. Ne yapsın? Yani şimdi bu Mostarlı Müslümanların yerinde, dünyanın herhangi bir yerindeki bir insan kendisini onların yerine koysun. Ne yapsın bu zavallılar? İşte mazlum ve mağdur ve hücuma uğruyorlar ve en masum zamanda, en insani vazifelerini yaptıkları zamanda, ölülerini anmaya, ziyarete gittikleri yerde efendim hücuma uğruyorlar. Şeyde de öyleydi zaten. Savaş esnasında da ölüyü gömerlerken efendim uzaktan nişan alıp kabristanda, mezarlıkta böyle hücuma uğruyorlardı. Tabii cihat maddeten bir savaş şart. Onun için efendim zaten bunu tenkit eden, İslam'ı tenkit edenlerin sanki orduları yok mu? Sanki onlar savaşmadılar mı? Sanki onlar din namına efendim böyle efendim hatta mezhepleri farklı olan insanlara saldırmadılar mı kendi ülkelerinde? Kendi kardeşlerine bile mezhebi farklı diye ne büyük katliamlar yaptılar. Tarih biliyor bunları. Ve bugün her yerinde her milletin ordusu var. Mecburen ordusu var. Çünkü düşmanlar var. Düşmanlar olduğuna göre ordunun olması gerekiyor. Allah düşmanların şerrinden korusun. Efendim bu önemli bir vazife. Ben hatırlıyorum kendim askerlik vazifesine gireceğim zaman öğle yemeği yememiştim efendim. Yiyebilirdim. Akşam yemeğini yiyebilirdim. Akşama gidebilirdim kıtaya ilk teslim olacağım zaman. Ama hemen aç karnına yola koyulduk ve hemen teslim olduk. Askerlik vazifesine bir saat önce bile olsa biraz daha erken başlamak için. Neden? Askerlik sevaplı diye. Yani sevabını kaçırmayalım, aman bir an önce gidelim sevabımız çok olsun diye. Askerlikte herkes nöbetten kaçardı. Nöbetten efendim nöbeti almamaya çalışırlardı. Nöbetten kaçmaya çalışırlardı. Biz nöbeti bir fırsat bilirdik. Efendim iyi ki nöbet geldi. Allah rızası için nöbet tutanın gözüne cehennem ateşi değmeyecek diye efendim Müslüman kardeşler seve seve nöbet tutarlardı. Vazifelerini muntazam ciddi bir şekilde yapmaya çalışırlardı. Maddi cihat gerekli. Ordu gerekli. Asker gerekli. Savaş tatlı bir şey değil ama düşman olduğuna göre bazen de saldırınca savaşmak da gerekli olabiliyor. Bu önemli bir görev ve iş. Fakat bunun manevi tarafı nedir? İnsanın nefsini yenip, efendim arzularını yenip, efendim manileri aşıp Allah'ın emirlerini tutması. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki faraiza, yani farizalara, Allah'ın farz kıldığı vazifelere, ibadetlere muhafaza et, efendim müdavemet et, devam eyle, onları kaçırma, eksiksiz yap, muntazam yap, devamlı yap. Çünkü bu cihadın en üstünü buyuruyor. Gerçekten efendim Arapçada bir şiir var. Efendim likülli şeyin mani'un velil ilmi mevani'u derler. Yani demiş şair. Her şeyin manisi var ama ilme gelince maniler kat kat fazlalaşır, yığılır. Efendim insanın ilmi öğrenmesi için artık çalışmasına bir sürü engeller çıkar. Okula gitmesine, hocaya gitmesine, kitabı çalışmasına, dersi öğrenmesine, efendim zahmet çekmesine, nefsinden, içeriden, dışarıdan bir sürü maniler çıkar. Efendim şey de öyledir. Allah'ın emirlerini tutmak istediği zaman da şeytan telaşlanır. Efendim bir sürü maniler çıkartır insanın karşısına. İçeriden vesvese verir. Efendim başka şeyler gösterir. Bak onu yapma da şunu yap. Bu daha tatlı, daha zevkli, daha keyifli. Veyahut efendim istirahati tavsiye eder. Veyahut uyumayı tavsiye eder. Namaza kalkma. O işi yapma. Şu parayı verme. Zekatını verme. Fakir olursun filan diye korkutur. İbadetleri yaptırmamak için efendim elinden geleni yapar. Yani akla karayı seçmek diyelim. Hani Türkçe tabir olarak böyle vardır söz. Elinden geleni yapar. Akla karayı seçer. Ne yapıp yapıp ibadeti Allah'ın emirlerini yaptırmama gayret eder şeytan. Uğraşır. Nefis de rahatı sever. İnsanın nefsi emmaresi, içini, iç benliği, egosu efendim şeyi sever. Rahatı sever. Onun için o da ibadeti biraz istemez. Namazı, niyazı, orucu, zekatı, haccı, ömreyi, efendim zikri, cihadı, yani neyse Allah'ın emirleri, bakın saydığım şeylerin hepsi birer farz. Bunları yapmak istemez, tatlı gelmez. Yani kimisi askerden kaçıyor biliyorsunuz, kimisi namazlarını kılmıyor, kimisi oruçlarını tutmuyor, kimisi hac vazifesini yapmıyor insanlara. Neden? Zor geliyor, zor gösteriliyor. Biraz da zorluğu da var tabii ama işte o zorlukları yenmek, bak yenmek diyoruz, yenmek aslında güreşte veya savaşta olur. Karşı tarafa galip gelmek, yenmek için bir gayret sarf etmek lazım. Farizaları yapmak için de bir takım şeyleri yenmek gerekiyor. Neleri yenmek gerekiyor? Nefsi emmaresini yenmek gerekiyor. Kendisinin içindeki isteksizlikleri, nefsin şehevatını yenmek gerekiyor. Başka neyi yenmek gerekiyor? Efendim şeytanı yenmek gerekiyor. Şeytanın vesveselerini def etmek gerekiyor. Şeytana kanmamak gerekiyor. Şeytanın cazip cazip ortaya döktüğü engelleri hiçe saymak gerekiyor. Allah'ın emrini tutmak için. Bu da bir uğraş tabii. İnsanın nefsiyle mücadelesi bir savaştır. Cihad-ı ekberdir. Şeytanın içine verdiği vesveselerle, ters arzularla veya iyi şeyleri yapmak konusundaki isteksizlikler ile geri durmalarla mücadele etmesi lazım. Kendi kendisiyle insanın kalkıp uğraşması lazım, savaşması lazım. İşte bu cihadın en üstünü oluyor. Peki yani Allah niye böyle biraz tatsız olan, biraz insanın keyfini kaçıran, hoşuna gitmeyen şeyleri emretmiş? Tabii böyle bir soru sorulabilir. Hani hep diyoruz ya, her zaman söylüyoruz, İslam çok güzel din, çok hikmetli din, çok faydalı bir din, çok doğru bir din, tertemiz bir din, İslam çok güzel filan diyoruz. Peki işte bak, böyle zahmetler, meşakkatler var. Evet, hayatta insanın bazı şeyleri yapması lazım gelir ve bunlar biraz zor gelir. Misal verelim. Mesela çocuğun tahsil görmesi lazım, okula gitmesi lazım, zor gelebilir okula gitmek. Ama okula gittiği zaman tahsilli bir öğrenci olur. Yüksek tahsilini tamamladığı zaman, ihtisasını, doktorasını yaptığı zaman da saygın bir kimse olur. Doçent, profesör olduğu zaman saygın bir kimse olur. Evet, bir zahmet var ama arkasından büyük itibar var ve hayat boyu sürecek, çeşitli faydalara kavuşacak. Demek ki meşakkatli de olsa onu yapacak. Sonra çalışmak zor gelebilir insana ama çalışmak çok faziletli bir şey. İnsanın babası kalkıyor, sabahleyin erkenden gidiyor. Sokaklarda, işte otobüslerde, minibüslerde bir iş yerine kadar gitmek zahmeti var. Bir uğraş. Ondan sonra iş yerinde akşama kadar ter dökmek, ya elinin hüneri olarak, ya alnının teri olarak çalışıp, ya da zekasının eseri olarak çalışıp para kazanmak, çoluk çocuğu için para kazanmak var. Bu da zor gelebilir. Yani zor geldiğini şuradan biliyoruz ki, İnsan cumartesi pazar oldu mu, oh diyor, bugün keyifli keyifli şöyle bir yatayım, istirahat edeyim diyor. Çoluk çocuğuyla her gün saat erken saatte kalkmışken pazar günü onu 11'e buluyor. Yatağında keyif yapıyor, yani safa yapıyor, kalkmıyor filan, çoluk çocuğuyla oynaşıyor. Sevgi, muhabbet, evde bir tatlı bir şey oluyor. Demek ki çalışmak zor ama hiç kimse çalışmadan olmuyor. çalışmayı da biraz da sevmemiz lazım. Yani zor da olsa sevmemiz lazım. Çünkü çalışmak asil bir şey yani. Kimseye muhtaç olmamak, kimseden dilenmemek, istememek, aksine çalışıp kazanıp başkasına hayırda ve hasenatta bulunmak, yoksullara, güçsüzlere, ihtiyarlara, dullara, yetimlere bakmak da çok sevap bir şey. Demek ki çalışmak da tatsız ama güzel bir şey ve yapıyoruz. Tahsil de zor bir şey ama çoluk çocuğumuzu zorluyoruz. Bazen mesela hastanelerde efendim gidiyorsunuz, iğne yapıyorlar, efendim kan alıyorlar, karar veriyorlar, ameliyat yapıyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar. Bunların hepsi tatsız şeyler. Yapmayalım, yaptırmayalım. Hayır, yaptıracağız. Çünkü sıhhatimiz buna bağlı. Bunu yapmadığımız zaman daha büyük kötü sonuçlar olacak diye seve seve kendimiz doktora gidiyoruz. En iyi doktoru arıyoruz. En temiz hastaneyi arıyoruz. Efendim, bir arkadaş diyor ki, Özbekistan'dan gelmiş alim bir kardeşimiz, ben diyor hastane sözünü sevmiyorum diyor, şifahane diyelim diyor. Hastane olumsuz bir isimlendirme diyor. Şifahane olumlu, yani gidilen yerden şifa alınacak. Hastaların olduğu yer diye düşünmek yerine efendim oralarını, efendim şifanın kazanıldığı yer diye düşünmek daha iyi diyor. Dün konuştuk, burada konuşurken böyle söyledi. Hakikaten de öyle. Evet, şifahanelere insan isteyerek gidiyor. Ameliyatları efendim isteyerek, kendi arzusuyla imza atarak yaptırıyor. Demek ki istenmeyen bazı şeyler, demin de söylediğimiz gibi mesela hepimiz insan haklarına saygılıyız, merhametliyiz, asil bir milletiz. Hepimiz efendim insanlara iyilik yapmayı severiz ama asker bir milletiz aynı zamanda. Neden? Çünkü lazım. O da istenmeyen bir şey bile olsa gerekebiliyor. Savaşta istenmese bile bazen başa gelip çatabiliyor. Evet, demek ki İslam hikmetli bir din imiş. Yani her şeyi yerli yerinde olan, yerli yerinde emreden bir din imiş. Güzelliği oradan doğuyor. Yani İslam'ın her emri kolay, her emri güzel diyemeyiz. Evet, zorları var ama hepsi hikmetli. Hepsi mükemmel, hepsi akla, mantığa, ilme, irfana uygun. Hepsi yerli yerinde, hepsi hayata faydalı, insanın yaşamı için gerekli, insanın dünya ve ahiret saadetini sağlamaya yarıyor. Evet, Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi, günahlardan uzak dur. Çünkü hicretin en güzeli budur buyurmuş. Manevi bir hicret tavsiye eylemiş. Allah'ın farzlarını, hani nefsine zor gelse, şeytan engeller çıkarsa bile yap. Onlara müdavimet eyle, gevşeme, tembellik yapma, bırakma. Çünkü bu cihadın en üstünüdür buyuruyor. Bu ibadetleri yapmanın cihat olduğunu hiç unutmayalım. Çünkü bazı insanlar, sevgili dinleyiciler, ibadetleri yapıyor da sonra bakıyorsunuz bırakıveriyor. Şimdi şu günlerde de bizim için önemli olan, biliyorsunuz, Ramazan'da mesela ne kadar güzel ibadetler yapıyordu ahali. Camiler mutlaka azalmıştır. Yani Ramazan'daki kadar kalabalık değil. Neden? Çünkü insanlar işte sabredemiyor. Ehtalı cihat olan, cihadın en üstünü olan ibadete devam işinde nefsini yenip, şeytanı yenip o Ramazan'daki gayreti gösteremiyor. Buna dikkat edelim. Efendim biz efendim gayretli Müslüman olalım, vefalı Müslüman olalım. Allah'a verdiğimiz sözü tutan, efendim sözünde duran mert Müslümanlar olalım. İbadetlerimize devam edelim. Cumalarımızı, efendim tesbihlerimizi, zikirlerimizi, Kur'an-ı Kerim hatimlerimizi, efendim sadakalarımızı, hayırlarımızı Ramazan'da güzel güzel yaptığımız gibi şimdi de yapalım aziz ve sevgili dinleyiciler. Sonra üçüncü tavsiyesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ekseri min zikrillah, Allah'ın zikrini çok çok çok çok yapmasını tavsiye buyurmuş. Allah'ı zikretmeyi çoğalt diyor Peygamber Efendimiz. İzahını da, açıklamasını da, sebebini de şöyle buyuruyor. Fe inneke la te'tine Allah'a bi şeyin ehabbe ileyhi min kesreti zikrihi. Çünkü sen Allahu Teala Hazretlerine onu çok zikretmekten daha sevimli bir şey getiremezsin Allah'ın huzuruna. Yani huzuruna getirdiğin hayırlar, ibadetler ve taatlerin içinde Allah'ın en çok sevdiği, razı olduğu, memnun olduğu, mükafatlandırdığı, en çok sevap verdiği şey nedir? Zikrullah'tır. Allah'ı zikretmektir. Bunu ben tabii çok memnun oluyorum bu gibi hadis-i şerifleri söylediğimiz zaman, karşımıza çıkıp da size anlattığımız zaman çok memnun oluyorum. Çünkü halkımız şeyi bilmiyor. Yani İslami eğitim yaygın değil. Halkımızın büyük kısmı az İslami bilgiye sahip. Bazıları öğreniyor, çoluk çocuğuna öğretiyor. Efendim Arapça öğreniyor. Efendim ayet hadis öğreniyor. Dini bilgilerde derinleşiyor ama genellikle halkımızın hani şöyle bir yüzdeleme yapacak olursak yüzde hesabıyla büyük çoğunluğu İslami şeylerde konularda bilgisi az olduğundan hatalı şeyler yapıyor, hatalı sözler söylüyor, günah işliyor. Efendim bazen günahları mazur görüyor, yapılabilir sanıyor. Efendim bazen günahları met ediyor, bazen günahları yapmayın diyenlere kızıyor. Efendim ya benim yani bu kadar da efendim soğukluk olur mu? Şimdi bu lafı söylemenin sırası mı? Ama Allah'ın emrini söylüyor. Yani niye soğukluk olsun? Seni cehenneme düşme, cezaya uğrama diye korumaya çalışıyor aslında. Yani bazen doğru söyleyene kızıyorlar. Bazen yanlış söyleyeni alkışlıyorlar. Yanlış söyleyenin peşine gidiyorlar. Günahı tercih ediyorlar. Sevaplı iş yapmıyorlar. Onlardan birisi de hele bu Ramazan'da artık iyice hani zıpırlar, işi çığırından çıkarttılar. Efendim tasavvufa karşı bir efendim büyük şey hücum oldu. Ters propaganda oldu. Onun için bu gibi hadis-i şerifler benim hoşuma gidiyor. Hatta vakit olsaydı daha başka hadis-i şerifler de anlatmak isterdim, okumak isterdim. Kitapta önümde var ama onları da bir başka zaman inşallah okuruz. Bakın Allah-u Teala Hazretleri kendisini zikretmeyi çok seviyor. Allah'ın huzuruna insanoğlunun götürdüğü sevaplı işlerin, ibadetlerin içinde Allah'ın en sevdiği Allah'ın zikridir. Yani dervişliktir. Yani tasavvuftur. Yani görüyorsunuz tasavvuf hadisleri uygulayan efendim insanların yolu. Bunun bilinmesi önemli. Bu hadisler o bakımdan benim hoşuma gidiyor. Efendim böyle hani tasavvufa, zikre efendim çatanlara da bir tabii İkaz oluyor bunlar. Efendim bak öyle yapmayın çünkü Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuş diye ortaya çıkıyor. Bir başka hadis-i şerifi hatırladım. Bunun izahı sadedinde onu söyleyeyim. O hadis-i şerifi Muaz radıyallahu anh rivayet etmiş. Tabii ben sadece açıklamasını Türkçe mealini söylemekle yetineceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi sormuş. Demiş ki sorusunda Eyyül mücahidin azamı ecren. Yani mücahitler sevap kazanıyor da nasıl cihat ederse, hangi mücahitler, mücahitlerin hangisi en çok sevap alır? Yani kendisi cihat edecek. Cihada razı mücahitlerden kendisi ama istiyor ki en güzelini yapsın. Yani en güzel sevabı alan, en çok sevabı alan mücahit kimdir diye sormuş Peygamber Efendimiz'e. Bu önemli bakın. Efendim Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ekseruhum lillahi tebareke ve teala zikren. Allahu tebareke ve teala hazretlerini en çok zikreden mücahit en büyük ecir alır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani mücahit savaşta cihad ediyor ama ötekisinden daha çok sevap alanı hangisi? Allah'ı da ötekisinden daha çok zikredeni. Kim daha çok Allah Allah diyorsa Allah-u Tebareke ve Teala Hazretlerini, Tebareke ne demek, Teala ne demek? Yani ulu olan, yüce olan Allah demek. Ulu ve yüce Allah'ı en çok zikreden daha büyük sevap kazanıyor. Kişi tabii merakla, belki de hani konuşmaktan zevk aldığından, Resulullah Efendimiz'in yüzüne bakmaktan zevk aldığından, konuşmayı, sohbeti uzatmak istediğinden gene sormuş. Fe eyyus salihine azamı ecren, salihlerin hangisi en çok sevap kazananıdır? Salih, iyi insan demek. İyi Müslüman demek. İyi Müslümanların hangisi daha çok sevap alanıdır? Ekseruhum lillahi tebareke ve teala zikren buyurmuş Efendimiz gene. Yani Allahu Tebareke ve Teala Hazretlerini, ulu ve yüce Allah'ı en çok zikreden salih kimse daha çok ecirlidir, sevaplıdır. O daha çok sevap alır buyurmuş. Sonra soruları devam ettirmiş o kişi. Sümme zekere salate ve zekate ve hacce ve sadakate diyor ravi Muazze radıyallahu anh. Aynı şekilde namaz kılanların en üstünü kimdir diye sormuş. Zekat verenlerin en sevaplısı, en çok sevap kazananı kimdir? Hacca gidenlerin en çok sevap kazananı kimdir? Sadaka, zekat verenlerin en çok efendim sevap kazananı, hayır yapanların en çok sevap kazananı kimdir diye sormuş. Soruları devam ettirmiş. Efendimiz kızmazdı. Soru soranların sorularına güzel güzel tane tane cevap verirdi. Efendim, küllü zalike ve Resulullah yekul. Bunların hepsini sıralamış kişi sorularında. Hepsine de Peygamber Efendimiz aynı şekilde cevap vermiş. Ekserum lillahi tebareke ve teala zikren. Onu yaparken en çok Allah'ı zikredeni, yani namaz kılanların içinde en çok zikredeni, zekat verenlerin içinde en çok zikredeni, hac edenlerin içinde zikri en çok yapanı, sadaka verenlerin içinde zikri en çok yapanı en çok ecir alanıdır demiş. Demek ki namaz kılarken de, zekat verirken de, hac ederken de, sadaka verirken de, cihat ederken de, hayatımızı sürerken de, salih bir insan olarak yaşarken de çok zikredeceğiz. Çünkü en çok sevap alan, en çok zikreden oluyor. Şimdi bunları böyle tabii başka sahabiler de dinliyorlar. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Ebu Bekir Sıddık ve Ömer Efendimiz de oradaymış anlaşılan. Ebu Bekir Sıddık Ömer radıyallahu anh'a demiş ki ya Eba Hafs zehebe zâkirûne bi külli hayr. Hazreti Ömer'in şeyi efendim künyesi Ebu Hafs. Ebu Hafs Ömer ibn-i Hattab idi. Ey Ebu Hafs demiş Hazreti Ömer'e eğilmiş yanına. Baksana bu cevaplardan anlaşıldığına göre zikredenler her hayırları kazandılar, bütün sevapları ondan aldılar, götürdüler demiş Hazreti Ömer'e Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Peygamber Efendimiz de onların bu konuşmasını duymuş. Fekale Resulullah ecel. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet öyledir tabii diye buyurmuş. Ecel şey olarak yani biz Türkçe'de hani ölüm manasına kullanıyoruz. Arapça'da ecel edat olarak evet öyledir manasına gelen bir kelime. Efendim aynı zamanda Peygamber Efendimiz tasdik buyurmuş. Demek ki bu Ümmü Enes radıyallahu anh'ın hadisi şerifine göre bugünkü nasihatleri hatırlayalım. Günahların, isyanların, Allah'a isyan sayılabilecek hareketlerin hepsinden uzak duracağız. Çünkü en faziletli hicret bu. Allah'ın farz kıldığı ibadetleri, emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerinden kaçınmakta da çok dikkatli olacağız. Bunun için engeller çıksa da karşımıza, nefsimiz nazlansa, şeytan efendim vesvese verse, kandırmaya çalışsa da onlarla mücadele edip Allah'ın efendim farzlarını, farizaları tutacağız. Bu da cihadın en üstünü. Çünkü bir mücadele sonunda yapılabiliyor. Ondan sonra da Allah'ı çok zikredeceğiz. Çünkü Allah'ın huzuruna götüreceğimiz hayır hasenat ve ibadet ve taatin içinde zikirden daha kıymetlisi yok. Onun için gece gündüz oturduğumuz, kalktığımız, yattığımız her yerde, her zaman, her vesileyle her işi yaparken daima kalbimiz, dilimiz Allah'ın zikriyle meşgul olacak. Bunu unutmayın aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Biliyorsunuz zikir bu kadar sevaplı olmasına rağmen çok da kolay bir ibadettir. Yani insan hastaysa, felçliyse, yatakta yatıyorsa bile zikredebilir. Yatarken zikretmek yasak değil. Yürürken zikretmek yasak değil. Çalışırken mesela zikretmek yasak değil. Ben düşünüyorum bazı insanlar, işçiler, çalışanlar neşeli oluyor. Mesela badanacı geliyor, evi boyuyor. Bir ıslık çalıyor, efendim neşe içinde badana yapıyor. Efendim atölyede bakıyorsunuz kızlar efendim bir iş yapıyorlar, şarkı söylüyorlar. Ya topluca söylüyorlar ya bir tanesi söylüyor, ötekiler dinliyor. Efendim yani herkes bir iş yapıyor. Efendim mırıldanıyor, efendim keyfini, zevkini böylece izhar etmiş oluyor. Yaptığı işi de tatlı yapmış oluyor, yani seve seve çalışmış oluyor. İşte Müslüman ne yapacak? Müslüman da yürürken, otururken, kalkarken Ötekiler şarkı söylerse, ıslık çalarsa Müslüman da Allah Allah diyecek, zikredecek, sevap kazanacak. Çünkü Allah'ın huzurunda en çok mükafat kazandıran işlerden birisi Allah'ı çok zikretmek. Peki hocam, diyebilir birisi, yani Allah bu zikretmeye niye bu kadar acaba mükafatı veriyor? Sebebi anlaşılabiliyor mu? Bu hadis-i şerifler incelenirse, yani bunun altında yatan şeyler, sebepler, hikmetler anlaşılabiliyor mu acaba? Neden böyle çok zikretmeyi, tekrar tekrar zikretmeyi Allah emrediyor? Yani bir defa söylemiyoruz da tekrar tekrar ekserühüm lillahi zikren, yani Allah'ı çok zikretmek. Ekseri min zikrillah, Allah'ı zikretmeyi çok yap. Yani çok olması peş peşe neden? Çünkü çok çok söylendiği zaman insanın içinde iz bırakıyor. Şuurunda iz bırakıyor. Şuurunun altında iz bırakıyor zikir. Ve sonunda zikirden efendim uyanıklık hasıl oluyor. Efendim muhabbet hasıl oluyor. Tabii bir taraftan insanın dışındaki bir olay olarak sevap hasıl oluyor. Allah sevap yazıyor, sevabı artıyor. Efendim Allah onu zikrediyor, manevi değişiklikler meydana geliyor. Yani zikirle ilgili söylenecek sözler çok ama yani insanın kendi ruhunda ne meydana geliyor diye şey yapacak olursak, çok zikretmek suretiyle insanın üst şuuru, alt şuuru efendim Allah fikriyle efendim dopdolu doluyor, marifetullah hasıl oluyor. Efendim muhabbetullah hasıl oluyor, aşk hasıl oluyor. Aşkullah hasıl oluyor, muhabbetullah hasıl oluyor. O zaman o kişi Mevlana Hazretleri gibi, Yunus Emre gibi bir insan oluyor. Onları düşünün. Onlar biliyorsunuz ne kadar böyle sevgi dolu insanlar. İnsan da artık Allah sevgisine kavuşmuş bir insan olunca üstün bir insan oluyor, bilge bir insan oluyor. Herkese sevgiyle bakıyor, her işi sevgiyle yapıyor, herkese iyilik yapıyor. İdeal yani özlenen, gözlenen, efendim heveslenilen insan seviyesine çıkmış oluyor. İşte o noktaya ulaştıran bir mekanik yol olmuş oluyor. Yani böyle yapılınca otomatik olarak kendiliğinden o sonuç hasıl olduğundan, o sonuca götüren bir iş olduğundan, adım adım atıldı mı insan menzili maksuduna ulaştığı gibi Allah Allah diye diye de aşkullah, muhabbetullah hasıl olup kişi Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen bir Allah'ın sevgili kulu, evliyası haline geliyor. Onun için bu tavsiye edilmiş. Allah siz de sevsin, siz de sevdiği kulları cümlesiyle haşr eylesin, onlardan ayırmasın, onlarla dost eylesin. Efendim hem dünyada hem ahirette sevgi dolu efendim insanlar eylesin, sevgiye mazhar eylesin, iki canlı aziz ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.